Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już dziś o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 7. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Apel warszawskiej policji o informacje w sprawie wypadku, w którym na pasach zginął nastolatek. Balon Meteo z napisami cyrylicą znaleźli leśnicy pod Ełkiem. W Krakowie będą konsultacje społeczne w sprawie używania fajerwerków. Policja szuka sprawcy śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie. To kierowca szarego bądź białego busa. Do zdarzenia doszło w piątek po 17 na Stołecznej Woli w okolicach skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza. Nastolatek przechodził przez przejście dla pieszych w wyniku odniesionych obrażeń. Chłopak zmarł. Staramy się wyjść z apelem do wszystkich słuchaczy. Tych, którzy w piątek około godziny 17:15 przejeżdżali bądź przechodzili w rejonie ulicy Ordona Jana Kazimierza, a na przykład w pojeździe być może dysponują rejestratorem jazdy, który mógł zarejestrować zarówno całe zdarzenie, albo chociażby oddalający się pojazd. Wszystkie tego typu informacje są dla policjantów bardzo ważne. Apelował podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Policja ma nagranie z monitoringu z okolic miejsca wypadku. Niestety numery rejestracyjne nie są czytelne. Ełcka policja bada, skąd wziął się balon meteorologiczny, którego szczątki znaleziono w lesie w gminie Prostki. O tajemniczym znalezisku służby poinformowali zaniepokojeni leśnicy. Pod numer alarmowy zadzwonił pracownik nadleśnictwa, który w lesie w gminie Prostki znalazł przedmiot, który budził jego podejrzenia i niepokój. Policjanci na miejscu zabezpieczyli to znalezisko. Według wstępnych ustaleń jest to balon meteorologiczny, w zasadzie jego szczątki, który służy do pomiaru temperatury i powietrza. Powiedziała Agata Kulikowska-Denałęcz z Policji w Ełku. Balon miał oznaczenia zapisane cyrylicą. Uwaga na zimowe zagrożenia. Chodzi o sople i śliskie chodniki. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na właścicielu i zarządcy budynku, podkreśla rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Pamiętajmy o tym, że tego typu sople na Wisłę Śnieżną są niezwykle niebezpieczne. W zależności od tego, czy jest to świeży śnieg, który waży najmniej, to może być około 400-500 kg na metr kwadratowy. Przez ubity śnieg i do lodu to jest nawet 1000 kg na metr kwadratowy. Znacznie obciąża konstrukcję, więc pamiętajmy o tym, żeby albo odśnieżać, albo zabezpieczać te miejsca, żeby nie spadło to na przechodniów. W przypadku innych budynków należy zamówić usługi prywatnej firmy. Strażakom nie wystarczyłoby doby na to, by zadbać o wszystkie prywatne dachy. Będą konsultacje społeczne w sprawie używania fajerwerków w Krakowie, zapowiedział je prezydent miasta. To odpowiedź na liczne głosy mieszkańców walczących o dobrostan zwierząt. O wprowadzenie ograniczeń szczególnie apelują organizacje prozwierzęce i właściciele czworonogów. Przeciwnicy zakazu z kolei wskazują na tradycje i zwyczaj. Prezydent Aleksander Miszalski chce, żeby to mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych zdecydowali o przyszłości fajerwerków w Krakowie. Na razie jednak samorządy nie mają podstaw do wprowadzania zakazów czy ograniczeń. Taką podstawą mogą być dwie ustawy, których projekty znajdują się w Sejmie. Mają one zakazać stosowania fajerwerków hukowych, a także pozwolić samorządom gminnym na regulację handlu i używanie fajerwerków na swoim obszarze. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. W Polsce nie ma powszechnego zakazu używania fajerwerków w przestrzeni publicznej. Okryta flagą trumna byłego prezydenta Jimmy'ego Cartera wyruszyła w ostatnią podróż w jego rodzinnym stanie Georgia. Uroczystości pożegnalne jedynego amerykańskiego prezydenta w historii, który dożył 100 lat, potrwają do 9 stycznia. W przyszłym tygodniu kontynuowane będą w Waszyngtonie, a zakończą się ponownie w Georgii, gdzie Jimmy Carter spocznie obok swojej żony Rosalyn. Przez całą drogę w specjalnej karawanie towarzyszyły wzdłuż ulic i dróg setki tysięcy mieszkańców Georgii. Trumna z ciałem prezydenta najpierw dotarła do jego rodzinnego miasta Plains. Tam symbolicznie zatrzymała się przed farmą jego rodziny. Znajdujący się w tym miejscu dzwon na cześć Jimmy'ego Cartera zabił 39 razy. Carter był 39. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Stamtąd trumna dotarła ostatecznie do Carter Presidential Center w Atlancie, a karawana zatrzymała się jeszcze po drodze przy stanowym budynku lokalnych władz. Po specjalnej uroczystości w prezydenckim centrum trumna pozostanie w tym miejscu do wtorku, skąd na pokładzie samolotu zostanie przetransportowana do Waszyngtonu. Rozporządzeniem Joe Bidena 9 stycznia będzie Dniem Pamięci Narodowej. W tym dniu odbędą się także państwowe uroczystości pogrzebowe w stolicy, w miejscowej katedrze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od wyników plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. 90. jubileuszowe zestawienie wygrała Aleksandra Mirosław, m.in. za złoto olimpijskie i rekordy świata we wspinaczce na czas. Ale doroczna gala i bal mistrzów sportu to coś więcej niż głosowanie kibiców. Mianem superczempiona uhonorowano mistrza olimpijskiego i świata z Sapporo 72 w skokach narciarskich Wojciecha Fortunę. Trzeba mówić o sportowcach wybitnych, nie mówię o sobie, ale o dziadku Marusarzu, bo to skoki od niego się zaczęły. To był pierwszy Polak, który zdobył tytuł wicemistrza świata w Lachni w 1938 roku. Więc to jest historia sportu, a historia sportu to historia Polski. Mądre słowa od Wojciecha Fortuny. My jesteśmy oczywiście winni pozostałych poza Mirosław laureatów plebiscytu. Miejsce drugie dla sprinterki Natalii Bukowieckiej z domu Kaczmarek. Trzecie dla siatkarza Wilfredo Leona. Czwarte dla tenisistki Gi Świątek. Piąte dla żużlowca Bartosza Zmarzlika. Szóste dla kolarki Darii Pikulik. Siódme dla pięściarki Julii Szeremety. Ósme dla piłkarza Roberta Lewandowskiego. Dziewiąte dla kajakarki górskiej Natalii Zwolińskiej. I dziesiąte zaskakująco dla pływaka Ksawerego Masiuka. Zaskakująco, bo Ksawery zaliczył nieudany występ na igrzyskach, ale z drugiej strony był w ubiegłym roku medalistą Mistrzostw Świata i Europy. Co ważnego poza plebiscytem w świecie sportu? Dla kibiców skoków jedynym pozytywem są ostatnio występy Pawła Wąska. Właśnie zanotował najlepszy start w karierze. Był piąty w trzecim konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Mój najlepszy wynik w karierze, także zamierzam się cieszyć. Czułem się od rana dobrze, dobrze się wyspałem. Po próbnej serii czułem się bardzo pewny siebie. Wiedziałem, że fajnie dzisiaj to funkcjonuje, że noga jest dobra, energiczna i że to może być fajny dzień. Po prostu chciałem się cieszyć tymi skokami, tymi zawodami i taki bardzo fajny dzień dla mnie. Brawa dla wyspanego Pawła Wąska i bura dla reszty naszych skoczków. Jakub Wolny był 24, Dawid Kubacki 26, Aleksander zniszczył 32, Piotr Żyła dopiero 48. Na drugim biegunie Austriacy zajęli całe podium. Wygrał Stefan Kraft i został nowym liderem cyklu. Drugi był Jan Herl, trzeci Daniel Czofenik. Z Innsbrucka do Sydney ponad 16 tysięcy kilometrów na południowy wschód, a tutaj już niedługo początek finałowego meczu naszych tenisistów United Cup z Amerykanami. Najpierw około 7.30 na kort wyjdą Iga Świątek i Coco Gauff, po nich Hubert Hurkacz i Taylor Fritz, następnie gra mieszana. Całe spotkanie zapowiada się palce lizać. W półfinale my poradziliśmy sobie z Kazachstanem, Amerykanie z Czechami. Z Barbastro w 1.16 finału Pucharu Króla piłkarze Barcelony ograli czwartoligowca 4-0. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, a w bramce Blaugrany premierowy występ zanotował Wojciech Szczęsny. W Premier League wyjazdowe remisy po 1 Arsenalu z Brighton i Chelsea z Crystal Palace, domowa wygrana 4-1 City z West Hamem i domowa porażka Tottenhamu 1-2 z Newcastle. Jeszcze siatkówka, najpierw oczywiście kobieca z Tauron Ligi. Pałac w Bydgoszczy 2-0 przegrał z Radomką, u panów w plus lidze GKS Katowice 1-1 z Aluronem Wartą Zawiercie, PGS Krab Bełchatów po tiebreaku z Bogdanką Lublin, zaś AZT Olsztyn 2-0 wypunktował MKS Będzin. Dziś chmury i przejaśnienia, rano od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątku. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alerta! Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Kłaniam się nisko w nowym roku 2025. Jak szybko ten czas biegnie, możemy wytrzymać tylko dzięki dobrej muzyce. No i tak jak zapowiedziałam w minionej godzinie, rozpoczynamy kolędowanie z TGD. To będą kolędy świata, ale jeszcze nie premierowe, tylko bardzo dobrze wszystkim znane. Światem, czy ty wiesz, że to właśnie Mario, czy już wiesz, a wcześniej Betlehemu, obie kolędy z pierwszej płyty kolęd świata zespołu TGD. Dzisiaj będziemy grać kolędy z najnowszej, trzeciej kolędy świata. Przypominam jeszcze, że moimi gośćmi są Emilia Nazaruk, Gabriela Nguyen Van, Michał Milczarek i oczywiście Piotr Nazaruk. Czy wy jesteście świadomi tego, że te kolędy w którymś momencie weszły do kanonu pieśni religijnych wykonywanych w kościołach? Rzeczywiście weszło to do kanonu. Z tego się niezmiernie cieszę. Ja to też opowiadam tę historię czasami na koncertach, czasami w wywiadach. Pamiętam rozmowę sprzed 11-12 lat. Nie powiem, jaka stacja telewizyjna, nie powiem kto, ale któryś z producentów próbował mi wytłumaczyć, że Polacy nie są zainteresowani kolędami niepolskimi i że też lubią słuchać ich tylko w tradycyjnych aranżacjach. Że lubią słuchać tego, co już znają. Ten koncert, do którego się szykowaliśmy, on nie doszedł do skutku, natomiast doszło do skutku ta produkcja Kolędy Świata. I okazało się, że ten pan nie miał racji. Bardzo to się okazało. Znaczy, tu nawet mi nie chodzi o rację. Teraz tylko, że właśnie cieszę się z tego, że Polacy są bardzo otwarci, że szukają też i nowych melodii, i głębi, bo to też na czym mi zależało, poszukując tych różnych tematów, różnych utworów, to była głębia przekazu. I na przykład to Mario, czy już wiesz, to jest no, oryginalnie też jest to niezwykły tekst, który mnie poruszył. Ruszył i w sumie każdy z tych utworów, którego przetłumaczeniu się oddawałem, to było totalne wyzwanie. Piotr, ty powiedziałeś, że na początku to był wiersz? Tak. To najpierw to był wiersz, to chyba rok 84. Najpierw to zafunkcjonowało na jakimś nabożeństwie świątecznym, jako wiersz. Potem ktoś do tego napisał muzykę, potem to się pojawiło na płycie. Najpierw Ameryka śpiewała ten utwór, potem to powędrowało gdzieś w świat. 10 lat temu zabrzmiało w Polsce po polsku. I to był twój pomysł, żeby łączyć różne style kolęd i piosenek, które jakoś tematycznie pasowały do tych kolęd? To parę rzeczy mogę powiedzieć. Jedna, która przyświecała od samego początku, żeby czy słuchanie płyty, czy koncertu było czymś w rodzaju takiej podróży dookoła świata. I mnie to fascynuje, że na całym świecie się świętuje, że ludzie piszą różne utwory, między innymi kolędy i to na przykład, jak sobie wyobrażam te sytuacje sprzed 200 lat, nie? W Austrii, gdzieś w wiosce pod Salzburgiem, popsuły się organy, nie wiem, czy znacie tę historię, że to, co zadziało się w tej wiosce pod Salzburgiem, potem stało się popularne w Austrii, a potem cały świat śpiewa te kolędy i też trudno sobie wyobrazić święta bez Cichej Nocy, prawda? Tak jest. Więc to przenikanie dla mnie to jest coś niezwykłego i chciałem też taką swoją cegiełkę do tego dołożyć. I to są takie też teksty niesamowicie ponadczasowe, bo wracając jeszcze do tej Cichej Nocy, tekst powstał między innymi dlatego, że w tym czasie Salzburg i ta ziemia wokół były okupowane przez wojska francuskie, które niszczyły. Tam panowała straszliwa bieda, strach przed wojną. Jeden i drugi autor wywodzili się z dosyć trudnych rodzin. Ten tekst i muzyka były taką tęsknotą za spokojem, miłością, za ciszą i za tym, żeby w końcu był pokój. I poszła na cały świat. I to jest niesamowite i też powstawanie, że kolędy w różnych miejscach, w różnym czasie powstawały w określonym kontekście. Niektórzy na przykład potrafią się utożsamić z kimś ubogim, jak ten pastuszek, tak? I dlatego coś przeżywają. Ktoś inny bardziej, nie wiem, działa na niego ten obraz jakiegoś chóru anielskiego, tak? I to są różne spojrzenia, wszystko o tym samym i różni ludzie się utożsamiają, ale dla mnie też zebranie tego wszystkiego w całość i opowiedzenie też tej historii sprzed 2000 lat, która dzisiaj działa na mnie i będzie działała na ludzi jeszcze gdzieś w przyszłości, ale też, że to nie jest tylko wspomnienie. To dla nas też jest to wyraz wiary. Jak my śpiewamy Gloria in Excelsis Deo, to też jest nasza modlitwa nasz wyraz uwielbienia. A gdybyście mieli teraz zaśpiewać dla nas na żywo, to jaki? Jaką kolędę? Możemy zaśpiewać Gloria. Proszę bardzo, Gloria, to nie jest tak, że wszystko dzieje się spontanicznie. Myśmy ten nasz mały fortepian, czyli przepiękne stare pianino nagłośnili, dostroili. Piotr zasiadł do pianina, bo jak się ma taki skład TGD, to nie można sobie odmówić przyjemności posłuchania, jak śpiewają na żywo. Drodzy Państwo, oddaję głos zespołowi. Gloria, w tę niezwykłą noc jest jaśniej niż za dnia. Całe niebo płonie, Gloria. Niech melodia nieba w każdym sercu gra i rozpala ogień, o Gloria. Szczedryk, muzyka i słowa Mikołaj Łętonowicz. Ja kiedyś Państwu opowiadałam historię kolędy, która wdarła się siłą do Hollywood i tak już zostało. To właśnie była ta kolęda skomponowana na Ukrainie, potem przewędrowała do Anglii i z Anglii autor, kompozytor i emigranci, którzy uciekali do Stanów Zjednoczonych, zabrali ją ze sobą. To był właśnie Szczedryk. No i teraz nie spotkają Państwo mieszkańca Stanów Zjednoczonych, który nie twierdzi, że to jest ich lokalna, najbardziej ludowa kolęda. Ona musiała się znaleźć na najnowszej płycie Kolędy Świata. To dzisiaj u nas premiera. Mamy po raz pierwszy w ręku Szczedryk, dopiero na trzeciej płycie. Taki hit. Hitów jest całe mnóstwo. To jest kopalnia. Ja pamiętam, jak podchodziłem do tego pierwszego albumu, przejrzałem grube tomy, śpiewniki, właśnie kolęd z całego świata, jakieś przesłuchiwałem płyty. Teraz jest coraz więcej tego w internecie, także można dużo łatwiej się dokopać do tych skarbów. Także od tych hitów starczy jeszcze na wiele, wiele płyt. Czy na tej płycie najnowszej powędrowałeś w jakimś konkretnym kierunku świata, szukając kolęd? I jest Uganda, są Indie, są Stany Zjednoczone, parę krajów europejskich, także starałem się tak objąć całą mapę. Drugi utwór, który zagramy teraz, żeby tak rozwinąć skrzydła kolędowe, to będzie utwór Mówią Ludzie, połączony z kolędą Dzisiaj w Betlejem. Mówią ludzie, że przyjdziesz już niedługo, już lada dzień. Czekam czynnie, bezczynnie i cierpliwie, niecierpliwie się. Dzwonek do drzwi, a ja myślę, że to ty. Kolejny dzień, przez okno wypatruję cię. Mówią ludzie, że zwlekasz, nie wiadomo czemu grasz na czas. Nie wiem czemu, ale wiem, że na pewno masz w tym jakiś cel. Dzisiaj już nie wszystkim wierzę, ale tobie wierzyć będę. Wierzę w każde twoje słowo. Wiem, że przyjdziesz znów, będzie tak pięknie, więc czekam na ten dzień. Gdy przyjdziesz znów, stanie się prawdą. sądzie, że to jest podejrzane, że to za długo trwa. Wiem, że długo, ale też wiem, że na pewno nie spóźnisz się. Kładąc się spać, marzę, że obudzi mnie jutro twój głos. Tak bardzo chcę zobaczyć wreszcie twoją twarz. Dzisiaj już nie wszystkim wierzę, ale tobie wierzyć będę. Wierzę w każde twoje słowo. Wiem, że przyjdziesz znów, będzie tak pięknie, więc czekam na ten dzień. Gdy przyjdziesz znów, stanie się prawdą mój najpiękniejszy sen. Gdy przyjdziesz znów, będzie tak pięknie. Czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi na swobodzi anioł. Grają króle, grają pasterze, śpiewają pytań, tak latają cuda, cuda ogłaszają. Wiem, że przyjdziesz znów. Drugim powodem, dla którego spotykamy się oprócz premiery tegorocznej płyty, jest platynowa płyta, którą zdobyliście, zyskaliście za Kolędę Świata. No i tutaj się posłużę tekstem Grzesia Głucha, wszystkim nam dobrze znanego. Piotrze, wiesz, że w stworzeniu i przeprowadzeniu tego projektu sięgnąłeś po zimowe wejście na K2. Ta wspinaczka na K2, ona trwała, jeżeli chodzi o tą pierwszą płytę, to było 9 miesięcy. Się śmieję, że donoszona ciąża. No to ciąża. Jak od pierwszych rozmów, pierwszych poszukiwań, przeglądania tych śpiewników, potem tłumaczenie tekstów niektórych. Na przykład mamy taką kolędę Oto o północy, alla medianoche, i poprosiłem moją znajomą, która mówi po hiszpańsku, żeby mi przetłumaczyła sens. Ja wtedy to układałem też w strofy, potem wiecie, aranżowanie na chór, na instrumenty, stworzenie z tego całej opowieści też muzycznej. I dla nas, którzy wtedy uczestniczyliśmy, Gabrysiu, ciebie wtedy nie było. Ale na świecie. Ale Michał Emilian, myślę, że to potwierdzicie, kiedy po raz pierwszy to wykonaliśmy w całości i to w katowickim Spodku, podczas koncertu, który nazywał się Betlejem w Spodku. 6,5 tysiąca ludzi chyba wtedy było tam słuchaczami. I widzieliśmy ich reakcje, jak oni przyjmują te rzeczy, jakimi owacjami nagradzają poszczególne utwory i jak są wciągnięci w tę historię. Dla nas to była taka nagroda. Ja pamiętam, jak schodziliśmy ze sceny z takim wzruszeniem, ja ledwo trzymałem się na nogach. To było pierwszy raz takie wielkie przedsięwzięcie, więc tam i po prostu każdy 100% siebie dla dawał. Słuchaczy. Tak. Tego rodzaju. Tak, i ludzie, no po prostu to, wiesz, ja nie wiem, czy człowiek może taką atmosferę zbudować tylko i wyłącznie. My mieliśmy to poczucie, że to w ogóle było coś ponadludzkiego, co się wydarzyło. To była tak, w pewnym momencie taka atmosfera miłości. Niebieska. Taka po prostu atmosfera nieba, że tyle po prostu widać było w ludziach, po prostu tyle uczuć i takiej otwartości, wiesz, bo ludzie niesamowicie się otworzyli. To... I chyba byli zaskoczeni, też mi się wydaje, że dla niektórych to było takie po prostu, tam jeszcze pamiętam, że było dzielenie się opłatkiem, więc to ktoś mógł mieć takie wigilijkowe jakieś skojarzenia, albo po prostu z takich koncertów kolędowych, nie? Więc ludzie dali się zaskoczyć i dali się porwać. Tam. Pedro, jak już jeszcze zanim to wszystko się zaczęło dziać tak w praktyce i jeszcze długo przed koncertowaniem, kiedy nam opowiadał o projekcie i my już byliśmy zapaleni wcześniej o wiele, więc później to tylko była taka, można powiedzieć, wystarczyła ta jedna iskra, żeby też do nas wszystkich dotarło, że no tak jak powiedziałeś, że te kolędy to nie tylko te właśnie polskie tradycyjne, ale że to właśnie kolędowanie w ogóle na świecie ma taki szeroki wymiar. I tak naprawdę no taka ludzkość wyrażona pigułce, nie tylko właśnie na tej pierwszej płycie, ale na tych wszystkich trzech płytach po kolei, sprawiła, że no dla mnie dzisiaj właśnie też to właśnie inny wymiar przeżywania, głębszy wymiar przeżywania świąt, no też poszerzony właśnie o te spotkania z ludźmi, wyjątkowy czas dla nas, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale w tym aspekcie kolędowym jest to jeszcze szersze, jeszcze głębsze. Nie, chyba dwie rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Jedna z nich to były rozmowy z ludźmi, którzy, jak się okazało, słuchali tej płyty nie tylko w styczniu i w lutym, ale w czerwcu i okrągły rok. Więc to było dla mnie niesamowite, też takie wzruszające, że tak się dzieje. I też, że to, co się właśnie w tym spotku zaczęło, potem zaczęło się dziać w całej Polsce i ja nie przypominam sobie wcześniej takich tras koncertowych, żeby ludzie przychodzili, hale, tak. Tysiące ludzi przychodziły na kolędowanie, a jakoś w tym momencie to się zaczęło i dzisiaj mamy no, parę różnych tras kolędowych i też no, tysiące ludzi, którzy przychodzą na to. Także kolejne zaskoczenie, wspaniałe. Bardzo i okazuje się, że ludzie chcą śpiewać razem, cieszą się z tego i już nie można udawać i nie można nam wmówić, że nie umiemy i nie lubimy śpiewać. To jest niesamowite. Który utwór zaproponowalibyście z tej najnowszej płyty? Mamy do wyboru Jezusa Narodzonego, a wcześniej Imrama Salinsza. Pomóżcie. Masz na myśli Czarniczaj Piar? Tak. To jest współczesna kolęda indyjska, wykonana w języku Pandżabi. सच्चे रब दाए सुच्चा सोना रंग जे सच्चे रब दाए सुच्चा सोना रंग जे ये चेरे नीचे प्यार आ गया मसीहा का बलवार आ गया आ बसिया मसीहा सट संग जे आ बसिया No i w ten sposób zaprezentowaliśmy Państwu indyjską kolędę w wersji indyjskiej. Śpiewa solo Michał Rudaś, który umie śpiewać po indyjsku. Umie, a kiedyś i umie też śpiewać po tegiedowemu, ponieważ chyba przez 5 lat był w chórze, potem się uczył i indyjskich śpiewów i języka i teraz, kiedy udało mi się znaleźć właśnie ten utwór, nie można tego zrobić bez Michała, więc pięknie też to zaśpiewał. Wspaniale. Nie baliście się posądzeń o Bollywood? To brzmi jak komplement. Choreografia też taka troszeczkę bollywoodzka. Szkoda, że Państwo tego nie widzieli, co się działo w studiu. Emilia nadała ton i tutaj cała czwórka ruszyła w tany. Ochoczo. Takim ochoczo, takim indyjskim rytmem. Czym dla Was jest platynowa płyta na koncie, jako płyta za kolędy świata? Po pierwsze myślę sobie właśnie o tysiącach ludzi, którzy tych utworów słuchali, przeżywali to na swój sposób. Także to jest dla mnie nagroda, że to dotarło do tak wielu osób. No dla mnie to jest wyróżnienie, że mogę być częścią zespołu z takim dorobkiem i tak wspaniałego zespołu, bo wcześniej miałam okazję słuchać płyt albo być na koncertach z drugiej strony. Myślę, że te koncerty mają w sobie coś takiego niesamowitego, ponieważ czujemy się jak jedna wielka rodzina razem z publicznością, kolędują razem z nami, uśmiechają się, śpiewają. Nie czuć tej bariery artysta, a publiczność. Jesteśmy tam wszyscy razem i wszyscy razem śpiewamy i wykonujemy te pieśni. Jaka była twoja droga dojścia do TGD? Zaraz po skończeniu studiów studiowałam wokalistykę jazzową i moje pierwsze zetknięcie się z zespołem TGD właśnie miało miejsce na studiach, kiedy wyszła płyta Kolędy Świata 2. Mhm. Wtedy pamiętam, wszyscy moi znajomi z roku, instrumentaliści, skrzyknęli: chodźcie, chodźcie. Siedzieliśmy u mnie w kuchni, w mieszkaniu i chodźcie, chodźcie, wyszła nowa płyta TGD, musimy posłuchać. I Gabi, musisz poznać TGD. I rzeczywiście to był pierwszy raz, kiedy oni mi puścili tą płytę. Mhm. I ja pamiętam, że... Pamiętam ten moment, że jakoś mnie bardzo, ale to bardzo dotknęły te utwory i nie tylko pod względem muzycznym. Muzycznie było świetnie, wszyscy z roku się zachwycali harmonicznie, jak to jest rozwiązane i tak dalej, ale mnie dotknęło tam coś głębiej, coś więcej i do dzisiaj pamiętam te chwile. I też w tamtym momencie gdzieś tam poczułam, że kiedyś może zaśpiewam z TGD. Z płyty najnowszej, premierowej, wybrałaś kolędę. Król mój. Ten utwór mnie jakoś tak w szczególny sposób dotyka. Zarówno tekst, jak i warstwa muzyczna i wykonanie Ani Świątczak i Mateusza Ziółko. Też sama często to wybieram, kiedy gramy jakieś i organizuję jakieś koncerty świąteczne, to jest nieodłączny utwór na mojej liście. Ten utwór to jest amerykańska kompozycja. Zespół Saddleback Worship to premierowo wykonał. Nie pamiętam nazwiska tej solistki, ale przepięknie to śpiewa. W amerykańskiej wersji też jest miks, natomiast tam ten utwór jest połączony z utworem Joyful, Joyful. I mając taki wzór, ja jednak nie zdecydowałem się na takie połączenie, dlatego że dla nas Polaków to po prostu się kojarzy z Beethovenem albo z hymnem Unii Europejskiej. My nie mamy tego skojarzenia świątecznego. Ja zdecydowałem, szukałem jakiegoś innego połączenia, ale w związku też z tym przesłaniem tekstu tego utworu Królu mój, wszystko tobie oddać pragnę, ta pieśń kościelna, to był mój wybór, żeby w taki sposób uzupełnić tę kompozycję. Drogie progi przybywa król, gotów poznać wstyd, poczuć ludzki ból. Prawdziwe światło oświeca świat, Bożej łaski dar, niegasnący blask, zbawienia czas. Na ziemi wśród nas Król nieba Jezus. Królu mój, składam wszystko. nieba jest on sam. Wymarzony dom czeka na mnie tam. Składam wszystko, cały ból, moją przyszłość chcę twych stóp. To kim jestem, mój Panie, dziś oddaję Ci. Mój Panie, dziś oddaję Ci. Królu mój i wszystko Tobie z najnowszej premierowej płyty Kolędy Świata 3 zespołu TGD Anna Świątczak i Mateusz Ziółko. Goście zatem. Kto jeszcze na płycie? Na tej ostatniej płycie, zresztą jak na wszystkich poprzednich, można usłyszeć Kubę Badacha, Ania Karwan, a wcześniej śpiewali z nami Kasia Cerekwicka, Piotrek Cugowski, Natalia Niemen, a na pierwszej jeszcze Ania Jopek. Wszystkie te utwory, których dzisiaj słuchamy w drugiej godzinie, możemy te utwory usłyszeć na żywo. Utwory Kolędy, Kolędy Świata z zespołem TGD i to już niedługo za nami koncert w Toruniu. W Toruniu, dzisiaj, piątek. Dzisiaj koncert mamy w Poznaniu i z tego co wiemy to sold out już jest od jakiegoś czasu, więc chyba już nie możemy zachęcać do kupna biletów. A jutro mamy w Łodzi, ale 10 tutaj dla słuchaczy warszawskich, to 10 zapraszamy na elektronową 10 na koncert. Z tego co wiemy, to tam jeszcze bilety są dostępne. Emilka, wybrałaś utwór czy kolędę? Utwór. Utwór. Byłam świadkiem tego, jak Piotruś z Moniką Wydrzyńską pisali ten utwór. Miałam ten zaszczyt uczestniczenia w tym procesie i ta piosenka od początku mnie dotykała. I dlatego ją właśnie teraz, tak powiedziałam tobie, że fajnie by było ją puścić, dlatego że mam do niej taki osobisty stosunek z powodu też głębi tego tekstu, bo ona z jednej strony, ten tekst można traktować jako taki tekst rodzinny, bliskości rodzinnej, ale kiedy pomyślisz o tym tekście, że to solenizant Jezus śpiewa do człowieka, to ten tekst ma jeszcze zupełnie inny wymiar. I ta głębia tego tekstu po prostu zawsze mnie dotyka i chciałabym właśnie, żeby państwo słuchający tego utworu dzisiaj w taki sposób też po prostu posłuchali tego utworu właśnie w kontekście tego, który przyszedł na świat mówiącego do człowieka, do nas. Ania Karwan, Kuba Badach, Ania Świątczak i Mateusz Ziółko. Na ten jeden moment czekasz. cały rok, jak dziecięca dłoń na pierwszy płatek śniegu. Siadasz przy tym stole jak za dawnych lat, a za oknem świat zatrzymany w biegu. Najwspanialszy prezent to, że widzę ciebie znów i tę znajomą łzę. Taki czas i miejsce dla nas najpiękniejsze, niech to nie kończy się. Więc zostań tu jeszcze dzień, miesiąc, aż stopnieje śnieg. Zostań tu nawet rok, jeśli chcesz na zawsze. Aż jakby wiek, jak to dobrze, że znów jesteśmy razem. Jeszcze raz opowiedz historie, które znam, albo te od lat, tak chowane na dnie. Najwspanialszy prezent to, że słyszę ciebie znów, ten znajomy śmiech. Niebo bliżej ziemi, ziemia bliżej nieba, cud wydarza się. Więc zostań tu jeszcze dzień, miesiąc, aż stopnieje śnieg. Zostań tu nawet rok, jeśli chcesz zacząć od nowa, poznać moc słowa, co ciałem stało się. Gabrysia opowiadała swoją historię dotarcia do TGD, Michał opowiadał swoją, Emilia trochę też, ale ja chciałabym dopowiedzieć, jeszcze dopytać się, bo ty mówisz, dziewczyna taka, byłam tutaj, dziewczyna ze wsi, trochę umiałam śpiewać. To chyba nie tak do końca było, Emilia. Pochwal się. No to nie było tak, że trochę umiałam śpiewać, bo ja jednak jestem wykształconym muzykiem też. Jestem po drugim stopniu wiolonczeli. Wychowanie muzyczne w Bydgoszczy skończyłam. Nawet swego czasu uczyłam się śpiewać klasycznie, ale zawsze moim jednak marzeniem było śpiewanie rozrywkowo i w tym momencie to już był taki rozdźwięk we mnie. I to też, no też przypłaciłam troszeczkę, że tak powiem, zdrowiem wokalnym też te dwa kierunki śpiewania. Musiałam potem sobie to jakoś poukładać na nowo. Tak, no ja śpiewałam, zanim znalazłam się w TGD, to śpiewałam w zespole art-rockowym Quidam. I też nagraliśmy tam trochę płyt. Też jeździliśmy po świecie. Tutaj właśnie w Trójce też mieliśmy koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Są super, te utwory. Super wspomnienia mam z tego czasu. Ale ja po prostu nie byłam nigdy taką osobą, też może z powodu tego, w jakim środowisku się wychowywałam, niełatwym. Po prostu jakoś nigdy nie wierzyłam w siebie do końca. Dużo kompleksów. Ta dziewczyna ze wsi w tym sensie, że zakompleksiona, niepewna, nawet po tylu nagranych płytach niepewna siebie, niepewna nawet swoich umiejętności. Przez dwa lata twarzą okładek rockowych pism. Trudno było przestawić się z takiego stylu śpiewania, w którym rozpoczynałaś, no taką swoją karierę muzyczną na taki sposób ekspresji, jaki reprezentował TGD? Nie, nie było trudno, dlatego że to wynikało w ogóle ze zmiany mojego życia, ze zmiany priorytetów, z jakiś nowy etap się zaczął i bycie w TGD połączyło się z moją taką prywatną po prostu drogą. Jeśli chodzi o to, w co wierzę, tutaj przestawiałam sobie priorytety i mogę powiedzieć, że jakby moje życie jeszcze w trakcie bycia w Quidam to jest takie życie przed nawróceniem, tak, bo jednak tutaj w TGD przyznaję się do tego, że jestem osobą wierzącą, tak. I potem właśnie nastąpiło nawrócenie i po moim nawróceniu jest etap TGD. Ale mogę powiedzieć jedną rzecz, że w tym roku, kto wie, może coś się z Quidam wydarzy drobnego. O, fantastycznie. Po latach, więc zobaczymy. To czekamy. Taka duża muzyczna niespodzianka. Kiedy Piotr Nazaruk został dyrygentem, poczułeś, że to jest to? Był taki moment, to był rok 92, jeżeli dobrze pamiętam. Mieliśmy warsztaty TGD we Wrocławiu, najdłuższe w historii. 3 tygodnie poznawaliśmy nowy repertuar. Nasz lider muzyczny Sławek Szymański, kompozytor prawie całego repertuaru TGD wtedy, powiedział, że musi się z nami rozstać i wyjechał wtedy studiować do Niemiec. Byliśmy przez chwilę osieroceni, że tak powiem. Na moment wrócił do zespołu Janusz Sierla, założyciel chóru, i wtedy pamiętam rozmowę taką, no było nam bardzo przykro, jak Sławek zakomunikował ten swój wyjazd. I parę osób podeszło do mnie tak z taką myślą, że ja mógłbym prowadzić zespół. Dla mnie to było coś ponad... Ja nie wierzyłem w to, bo byłem też młodszy od części, nawet chyba od większości zespołu wtedy. Ja śpiewałem w chórach i lubiłem to. Jak już wspominałem, podziwiałem moją dyrygentkę, panią Wiolę Bielecką. Chwilę później to już był czas, kiedy musiałem zdecydować o swojej, kiedy kończyłem, zdałem maturę, kończyłem szkołę muzyczną, musiałem decydować o swojej przyszłości i wybrałem studia właśnie dyrygenckie, dyrygenturę chóralną i szczęśliwie trafiłem do pani Wioli, więc wtedy to już jakiś taki mój życiowy plan się układał i też szczęśliwie chwilę później Janusz Sierla przekazał mi tą pałeczkę dyrygencką i te umiejętności, które zdobywałem na studiach, one mi się bardzo przydały w prowadzeniu zespołu, więc tak, to był ten czas, kiedy się rozmarzył. Ja się jakoś rozkręciłem przy tym, wiecie co, ja mam taką też uknute zdanie, że właśnie najlepszym miejscem do tego, żeby tańczyć, jest kościół, dlatego, że tam się dowiadujemy o największych powodach do radości i mnie przytłacza ta smutna kościelna atmosfera, więc to też była jakiegoś rodzaju oczywiście kontrowersja, ale okazało się, że ta radość, którą my wyrażaliśmy śpiewając i ja dyrygując, że to było też ludziom potrzebne i szczęśliwie zaraźliwe. Czy to jest dobry moment, żeby zaprosić cię znowu do pianina? Mhm. Zaśpiewamy kolędę. Jesus Nasceu w języku portugalskim. Jesus, dia feliz, dia eu que nos nasceu. Jesus, Deus enviou Jesus pra nos salvar. Jesus, Deus enviou Jesus pra nos salvar. Jesus, Deus enviou Jesus pra nos salvar. Jesus, Deus enviou Jesus pra nos salvar. Para sempre eu te louvarei, Jezus. Życzenia już noworoczne od TGD. Może tak po kolei. Michał, a właściwie to nie, powinnam zacząć od kobiet. Gabrysia. To ja w tym nowym roku życzę Państwu, żeby to był rok nowych przełomów. Przełomów tam, gdzie tego trzeba i żeby wszystkie plany i marzenia wypełniały się w sposób, w jaki sobie wymarzyliście. Emilia. A ja bym chciała nam wszystkim i Państwu życzyć prawdziwego pokoju. Pokoju i tego, wiecie, na świecie, i tego wokół nas, i tego w nas. Piotr. Ja sobie i wszystkim Państwu życzę dużo życia w życiu. Michał. Kochani, życzymy Wam w nowym roku miłości,